Андрэй ішоў на станцыю. У галаве праносіліся розныя думкі і недарэчны допыт у кабінеце жандарнскага ротмістра і размова з Балоцічам, якая па сутнасці была сваркаю. Балоціч жа ў гэты час сядзеў за рабочым столікам, абапёршы галаву на рукі. Ён думаў аб тым, што несправядліва пакрыўдзіў Андрэя. На памяць прыйшло адно здарэнне. Балоціч прыгадаў выпадак у сваім жыцці. На семінарскіх канікулах, калі Балоціч быў ужо на апошнім курсе, ён пазнаёміўся з дачкою чыгуначнага інжынера, якая канчала гімназію. Балоціч моцна пакахаў Валю, а Валя яго. Гэтае першае чыстае нясмелае каханне захапіла Балоціча. Яму цяжка было захаваць пачуццё у глыбіні свайго сэрца. Трэба было знайсці такога друга, якому ён мог бы даверыць каханне і падзяліцца сваімі пачуццямі. І лепшага ахоўніка сардэчнай пячаці ён не мог знайсці апроч Лабановіча. Цэлую ноч, прылёгшы на адзін ложак з Андрэем, расказваў Балоціч пра Валю, якая яна мілая, прыгожая і як кахае яго. А назаўтра ў дзень паказаў дзяўчыніну фатаграфію, чытаў яе пісьмы. Лабановіч свята ахоўваў даручаную яму юнацкую тайну і прыняў удзел у сардэчных справах сябра. Часамі яны разам складалі пісьмы да Валі, гаварылі аб ёй, усё гэта зблізіла сяброў, парадзіла паміж імі шчырую дружбу. З год перапісваўся Балоціч з Валяй, і вось аднойчы прыслаў Лабановічу пісьмо, поўнае роспачы і сардэчнага смутку. Валя знайшла сабе болей выгаднага і знатнага жаніха і выйшла замуж. Лабановіч, як мог і як умеў, суцяшаў Балоціча і не асуджаў Валю. Што ж ёй за пара, бедны, малавядомы, вясковы настаўнік? Всё гэта зараз прыгадваў Балоціч. Яго давераная асоба свята ахоўвала тайну друга і ніколі нічым не абражала яе. Але ўсё адышло ўжо ў прошласці, забылася, як першая веснавая навальніца. Лабановіч таксама адчуў і зразумеў, што Балоціч быў выпадковаю з'явою ў жыцці, прыяцелем да пары. Дзяўчына адышла. Балоціч падаўся на іншую дарогу, і зараз дарогі іх скіраваны ў процілеглыя бакі. Дык не было падставы гараваць па страце друга да першай крутой павароткі. У Стаўбунах Лабановіч сышоў з поезда. Ён забег на пошту, апусціў у скрынку пісьмо да Янкі, падрыхтаванае ў дарозе. Андрэй паведамляў аб тым, як лёгка адрабіўся ён у жандарскага ротмістра. Не забыўся і пра тое, што найбольш цікавіла ротмістра ў паказаннях і што гэта з'яўляецца для Андрэя неразгаданаю загадкаю. На пошце было пісьмо і ад Янкі. «Дарагі мой беспрытульны вандроўнік Андрэй, кожную часіну думаю аб табе, малюся ветру, сонцу і хмарам, каб яны адганялі ад цябе напасці, якімі ўсе яны нашы дарогі. Сам жа я жыву, як вол на бровары, ёсць што есці, ёсць што піць. Маю сякія такія заработкі. Коцяцца да мяне рублікі, а часам траечкі, пяцёркі. Школа майго дзядзькі Сымона стаіць непадалёку ад бярозы ў сяле Якшыцы. Слаўная гэта рэчка. Хоць, можа, і не такая прыгожая, як наш Нёман. Калі берагоў трапляюцца цэлыя зараснікі розных лапухоў, вадзяной травы, а ў траве так і шворацца куні, язі, голаватні. Шкада, ой, шкада, што няма тут цябе. Мы раздабылі б тапт. пастуху і налавілі протьму рыбы. Я ж без цябе сам як рыба выкінутая на пясок, ні чорту качарга, ні богу свечка. Пішы мне, як і што з табою, падмацуй маю душу крылатым словам. Свайму ж дзядзьку я не пара. Ён усё працуе, скардзіцца, сам сухі нагадвае тарана, што нашы бацькі купляюць на каляды для поснай верашчакі. Абнімаю цябе, цалую, твой Янка. Андрэй некалькі разоў перачытаў пісьмо. Хацелася адказаць адразу ж, ды лепш пачакаць. Няхай прыйдзе адказ на тое, што паслаў ён, прыехаўшы ў стаўбуны з Мінска. Дні праз тры Андрэй, пакуль што вольны ў сваіх учынках і паводзінах, пайшоў на пошту ў надзеі атрымаць вестку ад Янкі. І сапраўды, пісьмо прыйшло. Як толькі Андрэй апынуўся адзін, ён распячатаў канверт. Янка пісаў: «Друг мой сардэчны, таракан запечны, ты і радасць мая, ты і смутак мой. Тое, што ты паведаміў, мяне трохі занепакоіла. Пісаць табе пра гэта няма патрэбы, бо тое, што легла табе на сэрца, ляжыць каменем і на маім. Я доўга не спаўся, думаў ды гадаў. Нарэшце стрэліла ў галаву. Ці памятаеш ты, як аднойчы прыйшоў я ў тваю школу? Тады ж я сказаў адзін афарызм: смерць ёсць пачатак новага жыцця. Можа, я не зусім літаральна паўтараю яго, але сэнс такі. Нам чамусь не давялося пагутарыць пра гэта. Ці афарызм быў няўдалы, ці нас адцягнулі іншыя думкі. Скажу проста, прыгадай нашу скарбонку і пакланіся карчу. Ён скажа тое, што я табе сказаць хачу. Будзем простыя і лагодныя, як галубы, і мудрыя, як змеі, ды пальца нам у рот не кладзі. Ёсць мова, зразумелая для ўсіх, і ёсць мова, даступная для нямногіх. З Андрэевых вачэй нібы апала заслона. Ён успомніў, як Янка прыносіў адозву ад невядомай групы настаўнікаў. Яна пачыналася словамі «таварышы настаўнікі». Аб гэтай адозве была ў сяброў грунтоўная гутарка. І нарэшце яе занеслі ў патайную скрынку пад выварат. Цяпер Лабановічу стала зразумела, чаму жандарскі ротмістр так пільна ўзіраўся ў почырк яго паказання і параўноўваў, звяраў потайкам з нейкім рукапісным лістком. Гэта ж і была тая настаўніцкая адозва, адзін экземпляр якой схавалі сябры. А значыць, на Лабановіча падае падазрэнне, што адозву напісаў ён. Мінуўшы возера і млын, Андрэй раптам спыніўся, прыйшла новая думка: збочыць з дарогі і наведацца ў смалярню. Перад вачамі паўстаў выварат, скарбонка і адозва ў асмаленай скрынцы. Гэта адозва набывала зараз для Лабановіча зусім іншы сэнс. Хацелася самому паглядзець на яе з новага пункту гледжання і параўнаць той почырк са сваім. Ці ёсць жа падабенства? Каб не сустракацца з людзьмі, Лабановіч ішоў хмызнякамі і зараснікамі, трымаючы кірунак на смалярню. Нарэшце ён апынуўся ў цёмных лядах, абмінуў леснікову хату. З братам зараз яму не хацелася сустракацца. Смалярня і пануры лес вакол яе выглядалі зараз яшчэ болей непрыветна, чым зімою, калі белае адзенне крыху аздабляла і весяліла гэтыя ціхія ваколіцы. Ні сцежкі, ні нават следу, які б вёў пад запаветны выварат, тут не было. Але Андрэй меў добрую зрокавую памяць і неўзабаве апынуўся на месцы. І гэты корч набыў цяпер новае значэнне. Гэта быў не проста выварат, а як быццам лорд ахоўнік дзяржаўнай пячаткі, як гэта заведзена ў Англіі. Лабановіч прыпыніўся. Ён зараз жа знайшоў канцы, за якія трэба ўзяцца, каб дабрацца да скарбонкі. Яна стаяла ўсё ў тым жа месцы, як і паўгода назад. Андрэй выцягнуў яе з-пад выварата і мімаволі падаўся назад. На скарбонцы сядзела пухлая, агідная на кароценькіх лапках, уся ў бародаўках жаўтавата-шэрая жаба-рапуха. «Ну, ты, цётка, злась адгэтуль», – сказаў Лабановіч, нахіліў скарбонку і строс жабу на зямлю. Навечка скрынкі неўзнакі нацярушыўся пясок і рознае смецце ў самой скарбонцы. Нічога не папсавалася, хоць трохі і паліняла ад часу. Тоненькія брашуркі пракламацыі захаваліся добра, сярод іх была і патрэбная адозва. Самае важнае, што зараз найболей цікавіла Андрэя. Ён борздзенька кінуў яе вачамі, з першага погляду здавалася, што між характарам рукі, пісаўшай адозву, і почыркам Лабановіча небяспечнае падабенства нібы і было. Ён згарнуў адозву ў чатыры часткі, схаваў у кішэню, каб потым грунтоўна заняцца параўнаннем і зверкаю почыркаў. Усё астатняе, што хавалася ў скарбонцы, і сама скрынка цяпер былі ўжо непатрэбны. Лабановіч павыбіраў лісткі і брашуркі, падлажыў пад іх запалку. Папера загарэлася. Андрэй патрос яе ражончыкам, каб апроч чорнага попелу нічога не засталося. Непаваротная жаба смешна заварушыла кароценькімі лапкамі, уцякаючы далей ад агню. Скарбонку Андрэй не паліў, каб не нарабіць шмат дыму, а паламаў яе на шматочкі і параскідаў па лесе. Ён апошні раз паглядзеў на выварат, нібы для таго, каб развітацца з ім назаўсёды, а сам падаўся ў свой бок. Не адзін раз, зашыўшыся ў патайны куточак, разглядаў Андрэй кожны радок і кожную літару адозвы. У выніку такіх разглядаў ён не аднойчы казаў сам сабе: «Ну дзе ж тут падабенства? Якому дурню магла ўзбрысці ў мазгаўню такая думка?» Але Лабановіч быў яшчэ мала спрактыкаваны і дасведчаны ў жыцці чалавек. Ды ўсё ж на памяць прыходзілі гутаркі старых людзей. Яны расказвалі, як адна рэч ператваралася часамі ў другую, белая рабілася чорным. Нарэшце Лабановіч махнуў рукою. Няма чаго гадаць ды забягаць наперад. Можа, гэта адны толькі страхі. У выніку такіх разважанняў Андрэй сеў за стол пісаць Янку. «Дзе ты, мілы белабрысы, дзе ты, адгукніся?» Андрэй пачаў пісьмо словамі песні, як некалі ў Цельшыне. «Слухай, дружа, я пакланіўся карчу, і ён даў мне тое, чаго мы не шукалі. Ды не мы шукаем бяду, а бяда шукае нас. Так было, напрыклад, з адным чалавекам, што прадаваў смятану. Да яго падышоў акалодачны. Што прадаеш? Смятану?» Акалодачны памачыў палец у смятану і аблізаў яго. «Што ж ты брэшаш?» — накінуўся ён на чалавека. «Гэта не смятана, а маслянка!» У акалодачнага знайшліся сведкі, якія таксама паказалі, што чалавек прадае маслянку. Патаргаваўшыся яшчэ трохі, акалодачны паказаў рукою на паліцыю і сказаў: «Калі ты будзеш стаяць на сваім, дык завяду ў акалодак». І чалавек мусіў згадзіцца, што ён сапраўды прадае голую маслянку. І з гэтай прычыны смятана была канфіскавана. Всё гэта я кажу, каб ты ведаў, што ў пэўных выпадках адны рэчы пераходзяць у другія. Можна, скажам, давесці, што Пятрусь Маргун падобен з твару да архангела Міхаіла, што я не я і хата не мая. Дык шкада, браце, што ты на бярозе, а не тут са мною. Будзем жыць надзеяй, што сустрэнемся і станцуем танец зялёнага асла. Бывай здаровы. Па скрыптум. Пад выворотам засталася адна шурпатая жаба-рапуха. Скарбонка растрасла свае костачкі па лесе. Твой Андрей.